backen. Undrar om du ser mig. Så van vid din trygghet och ditt vackra ljus. När ännu ömma fötter lämnar ditt hus. Finns det kraft? Och när jag möter